kii nag benn waay la woon, waay ji daal moom wax jabaram ñoo dëkkoon. Mais waay ji dafa amoon benn habitude bu bon, saa yu yeewoo rek il faut que mu bàyyeeku gen benn bàyyeeku yu for yooyu. Te jabaram affaire boobu noonu gaa dakk métti woon rek, saa à chaque fois da daan kaas rek. Te jabaram à chaque fois nag dafa daan wax yow li gis nga li bokk moyte wul, da ngay jéggi saa rek sa buutiti ñooy génn. Léegi waa ji moom du gen gëmlu woon loolu à chaque fois gen saa yu yeewoo rek moom gaa il faut que mu bàyyeeku bàyyeekum quoi. Léegi jabar ñu nag bés nag mu ma njëkkoon yeewu jëkkër ji quoi. Instant bi mu nekkee suuf noonu doon togg yooyu mu jéggi saa bi mu defaree jëndeef yooyu bi mu gisee buutiti nag mu ne ah sama jëkkër ji gaan bàyyi ma muus quoi. Léegi moom gaa mu jël buutiti yooyu noonu nag xaar jëkkër ji gaan est ce que xaar jëkkër ji gaan balaa muy yeewu mu jël buutiti yooyu gaan def ko si tubéy bi wàccuwaat nag kuur mooy daam nga jëkkër ji moom la gaan dafa mën a nelaw ba nga xamee ne bi nga koy teg buutiti sax yéegu ko. Léegi jabar yi moom yaa mi ngi nekk suuf di togg toggam mi dafa jéggi saa rek dégg ku yuuxu waaye sama ndaay nekkatu yow boobu gaa jëkkër ji mooy yow gaa gis buutiti noonu gaa jabar yi ni mu toggee noonu suuf yi gaa di togg noonu rek mu jéggi saa rek waa mu gis jëkkëram di wàcc si atelier yi moom gaa mi ngi am environ tànn mais gaa mi ngi muñ rek bàyyi jëkkër yi ñëw jëkkër ñëw rek nekk yow Fatou Fatou yow xam nga waxoon nga dëgg tey ji daal bi ma yeewoo sama buutit yëpp nekkoon ci biti waa heureusement ba dese woon nga vaseline rek ndaxte jot naa dugalaat lépp heureusement.